voordeel onder één dak. Zo kun jij lekker aan de slag. Your Hosting. Onbezorgd online ondernemen. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Eén minuut over 8, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie. Goedenavond. Buitenlandminister Berendsen heeft de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen. Iran vuurde drones en raketten af in de golfregio en op Cyprus en Turkije. Berendsen zegt dat Iran moet stoppen met deze aanvallen en dat het doelbewust schade aan burgers veroorzaakt. De ambassadeur vindt juist dat het Westen het internationaal recht niet eerlijk toepast. De politie in Amsterdam heeft samen met de FBI en Europol een handelssite in gestolen data uit de lucht gehaald. Op die site werd jarenlang persoonsgegevens en wachtwoorden te koop aangeboden. Vandaag en gisteren zijn wereldwijd ruim 100 invallen gedaan. Hoeveel gedupeerden er zijn, wordt nu onderzocht. Dan naar Flevoland. In een woning in Almere Buiten is vanmiddag een dode en zwaar gewonde gevonden. De omgeving is afgezet, maar wat er precies is gebeurd is niet bekend. Volgens Omroep Flevoland zou er mogelijk sprake zijn van een koolmonoxidevergiftiging. En sport dan voetbal. Rond dit moment begint de tweede halve finale voor de KNVB-beker. AZ speelt thuis tegen Telstar. Your sportverslaggever Riepke Bakker. AZ kan voor de 4e keer in de laatste 10 jaar de bekerfinale halen. Zij zijn er bijna aan gewend. Voor Telstar is dat totaal anders. Zij stonden maar 1 keer eerder in de halve finale, dat was in 1992. En de finale die haalden ze nog nooit. Ja, en de winnaar van vanavond speelt in de finale tegen NEC, dat zich gisteren plaatste. En die finale is 19 april in Rotterdam. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 1 tot 4 graden. Morgen een zonnige dag en 15 tot 19 graden. Vertraging heb je op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen Lutte en Duitsland. 3 kilometer, 10 minuten. En de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Valkenswaard en Leenderheide, de randweg N2. 2 kilometer, 6 minuten. Ja, ik ben een nieuwe campagne gestart. Neem eens wat minder ruimte in. Als je daar nog een voorbeeld hebt waarvan je echt denkt, mensen, ach, neem wat minder ruimte in. Kom maar door via de Q-Music app. Oh, Q-Music. Q-Music. Q sounds better with you. Better with you. I'm clumsy and my head's a mess, 'cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart's pumping up so big that it could burst. I'm trying so hard not to let. Jack and Rabel on 10 feet tall by Q. Maakt het 9 minuten over 8. Ja, ik zou graag een nieuwe campagne in het leven willen roepen. De campagne Neem eens wat minder ruimte in. Soms heb je toch van die publieke situaties waarin je echt denkt, Jezus, kan. Ik bedoel, ik begrijp, er zijn echt mensen die denken dat ze alleen op de wereld zijn. Maar we moeten ook kritisch naar elkaar blijven, toch? Ik bedoel, de lijst is al begonnen. Ik had een gozer in de sportschool. Ja, die drukt 10 kilo omhoog. Kon die prima omhoog doen. Maar terugleggen in het rek, dat ging echt alsof de oerknal zich opnieuw afspeelde. Stefan die had het al over het parkeren van het winkelwagentje midden in het gangpad. Ja, je bent niet alleen op de wereld. En Angelie zegt, ja, bel op luidspreker in het openbaar. Walgelijk, word ik ook niet goed van. Hey Tim, goedavond. Hey, goedavond Joost. Jij hebt ook iets waarvan je zegt, oké, neem eens even wat minder ruimte in. Ja, van die mensen die dan eerder de trein instappen, terwijl iedereen nog aan het uitstappen is. Ja, die zijn toch verschrikkelijk. Ja, maar kom op, die trein is al waarschijnlijk te laat. Ja. Maar hij gaat ook niet eerder weg, want je stapt in, iedereen moet nog wachten. Ja, en weet je wat natuurlijk ook vaak is, Tim? Ja, je hoeft ze niet. It's not all people, maar het zijn wel vaak mensen vanaf een zekere leeftijd die ja, zichzelf, zeker, noem ze maar gewoon het beestje bij de naam, Het zijn... Ja, die bejaarden natuurlijk. Ja, ja, de bejaarden. Het zijn al, ja, het, maar ik zweer het je. Het zijn altijd de bejaarden die altijd als de wiedewerger die trein inrennen. En heb je ook wel eens de trein uitgestapt, Tim, dat het dan gebeurde? Of niet? Ja, zeker. Maar ik ben dan wel een beetje hard. Ik loop dan gewoon wel stug door en dan net niet in de aura komen. En eigenlijk net te veel wel. Ja, ja, heel goed. Net even, een beetje zo schamp aan die schouder. Ja, precies. En is het ook wel zo, heb je ook wel eens als je de trein instapt dat mensen dan niet aan de kant gaan? Dus dat ze nog niet zeg maar instappen, maar dus ook voor de deur blijven staan. Dat vind ik ook zo fascinerend. Ja, van kom op, weet je, maak een beetje ruimte, dan kunnen we er langs. Ja, maar dan loop ik wel even per ongeluk tegen iemand aan en dan zo'n geïrriteerde sorry ernaartoe gooien. Dat doe ik meestal. Hey, en heb je er ook wel eens iets liefs over gezegd, Tim? Heb je ook wel eens gezegd van, sorry, mag ik er even langs? Of ik moet nog uitstappen, weet je wel? Of gaat het gewoon, heb je daar geen zin en geen tijd voor? Ja, in het begin heb je dat wel eens gedaan, maar ja, je weet toch, het is kansloos. Ze gaan toch niet aan de kant. Nee, ik heb ook het idee dat zeg maar, de mensen van een zekere leeftijd dusdanig vinden dat ze al zo vaak aan de kant zijn gaan voor mensen, dat ze nu vanaf hun 60 of zo zeggen, ja, luister, ik heb gewoon scheid aan iedereen. Ik ben al vaak genoeg aan de kant gegaan, jullie gaan nu maar voor mij aan de kant. Alsof ze een soort alleenrecht hebben op die trein. Ja, precies. En weet je wat het ook is? Weet je, ze willen misschien al eerder zitten of zo, maar iedereen staat toch wel voor ze. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus we hoeven niet als de wiedewerger die trein in te rennen. Nee, precies. Dus wij zeggen over mensen die de trein instappen voordat de mensen zijn uitgestapt, daarvan zeggen we eigenlijk collectief, Tim, neem eens even wat minder ruimte in. Ja, precies. Minder ruimte innemen. Huppakee. Tim, dankjewel voor je suggestie. Ja, yes, geen probleem. Fijne avond, fijne uitzending. En tik ze aan, hè, morgen. Tik ze aan als zeker, je de trein is. 100%. Oké, ciao, Timmy. Hey, hoi, hoi. Hoi. Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost, here we go. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. We hoeven hier niet met het vingertje te wijzen. We willen ook gewoon een stukje bewustwording creëren. Daar gaat het vooral om. Dit is de avond met Joost. Want mijn hemel, als je nog een duit in het zakje wil doen, echt, I'm your man. Kom maar, kom maar. Dit is Somje. Dark Before the Dawn. I'm counting every second. Too much. Counting on the skies to clear up above. Sleep, put me up on my feet, come and find me. clear blue skies up above. Q music. Q. And do you know? Do you know? Do you know what it feels like? Love is someone that's in a rush to throw you away. Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? Birds flying saucers and the changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends suddenly. I can't get her to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I can fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes, don't say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. If you just don't talk to me, babe, flowing through my head, there's a question, is she needing another side of a man? I cannot be looking at the last 3 years like I did. I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow, it's a scene that never happened to me. This episode I don't see. You can never tell how the next day life could be. You know what it feels like, loving someone that's in a rush to throw you away. You know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed. You know what it feels like, loving someone that's in a rush to throw you away. Enrique Iglesias bij Q en Do You Know. Ik weet niet of jij een bijnaam hebt die slaat op jouw uiterlijk. Een vriend van mij noemt mij altijd krullenbol. Nou, op zich klopt dat ook wel. Ik heb wel een beetje krullen. Nu is het zo dat krullenbol niet mijn tweede naam is. Krullenbol is niet mijn tweede naam. Ik heet Johannes Petrus. Petrus is mijn tweede naam. Nu is het zo dat Sam Veld door zijn ouders dus wel is vernoemd naar een uiterlijk kenmerk. Kijk, maar gepest worden, zeg maar, door medeklasgenoten is echt vervelend. Gepest worden door je ouders is echt walgelijk, natuurlijk. Ja, we hebben een onderzoeksredactie bij dit programma, dat is Thomas. Ja. Is dit echt waar? Dit is echt waar. Ja, ik vind het echt krankzinnig, want ik heb net toch gewoon even de Wikipedia erbij gepakt, omdat ik me bijna niet kon geloven. Nu is het zo dat Sam Veld heeft redelijk lange oorlellen. Ja, dat kan gebeuren. Daar kan je gewoon mee geboren worden. En zijn ouders vonden dat zo grappig. En daarom is Sam vernoemd naar de grootste bekendheid met grote oorlellen. Namelijk Boeddha. Sam Veld is vernoemd naar Boeddha. Dus hij heet Sammy Boeddha Renders. En ik kan het bijna niet geloven. Maar ja, als het op Wikipedia staat, dan zal het dus al waar zijn. Ja, nu ben ik ook benieuwd of het kind van Sam Veld dan ook weer Boeddha heeft als tweede naam. Sam Veld, back you. Dit is Hey Sam. Hey Sam. I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible. And no matter show you how the world is big and beautiful. Q sounds better with you. Q Music. I'm still wrapped up in your skin and bones. They feel like home. It's funny how your fire burns, but I'm still cold. How the hell you so cold? 'Cause I can't let go. Every time I do, I feel you in my guts. 'Cause I'm still in love with every single part of you. Even that part of you that ripped out my heart in a way that no one else could do. But I'm glad it was you. Whoa. I drink with all my friends. They say I'm still in love, in love, love, love.

En turn the lights off. Normaal. Dat is normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zelf normaal. Hey Kelly, goedavond. Hey Joost, goedenavond. Hoi. Ja, is dit een soort straf die je jezelf oplegt of hoe moet ik het zien? Ja, het is een beetje iets geks. Ja. Ja. Of is het een soort beloning? Hoe zie je het? Ja, eigenlijk wel een beetje een soort beloning. Het is echt, een beetje gek. Ja, vind je het zelf, kwalificeer je het dus als gek? Omdat mijn collega's altijd tegen mij zeggen van waarom doe je dat? Ja. Dus dan denk je wel vaak, misschien is het een beetje raar. Oké, Kelly, vertel wat je gekke gewoonte, wat doe je? Ik mag van mezelf pas plassen als ik mijn taak heb afgerond. Eerder ga ik niet naar de wc. En nogmaals, jij woont niet in groep 3. Het is niet zo dat jij dat pas mag doen zodra de juffrouw het zegt. Nee, het is, vertel, hoezo? Ik ben ook wel een beetje vergeetachtig. Dus ik ben ook bang dat als ik wel ga plassen en terugkom, dat ik dan vergeten ben waar ik mee bezig was. Ja. En ik denk dat ik een beetje, hoe zeg je dat? Een autistisch trekje heb. Dat ik gewoon alles op orde wil hebben voordat ik kan ontspannen of zo. Er zit eigenlijk een soort van beloningssysteem voor jezelf bedacht. Van oké, dan doe ik dat en dan mag ik daarna mijn blaas verlossen van heel veel pijn en kramp ongeveer. Dat is wat ik hoor. Ja. Oké. Ken je meer in jouw omgeving die dit doen, Kelly? Of hoe zit dat? Ik had het net met mijn collega erover dat ik dus de radio kom met dit idee. En zij heeft dat soms ook wel. Oh joh. Hey, ineens medestand. Hoe fijn is dat? Nou, zullen we de Q Music App maar eens even raadplegen dan wat die zegt? Ja, ik ben heel benieuwd. Is het normaal of niet om pas te mogen plassen nadat je een huishoudelijke taak hebt vervuld of volbracht? Kom maar door via de Q Music App. Normaal of niet? Naar de uitslag zo meteen volgen, Kelly. Tot zo. Ik ben benieuwd. Eerst Fans Joy. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slide right in. The satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are. Already know I can leave. Dina, man, I need back you. 9:15. We zijn bezig met een klein bevolkingsonderzoekje naar de gekke gewoonte van Kaylee. Kaylee, goedenavond. Hey, goedenavond, Joost. Nog één keer jouw gekke gewoonte, wat doe je? Ik mag van mezelf pas plassen als ik mijn taak volbracht heb. Normaal? Dat is normaal, man. Of niet? Ja. Lekker zo, man. En daar hebben we het niet over studeren, maar gewoon een huishoudelijke taak, toch? Bijvoorbeeld stofzuigen of opruimen of de was doen. Of... Ja, of op werk zelfs ook. Oh, ja. Als je die stapel mails hebt weggewerkt, dan pas mag je van jezelf naar de wc. Ja, precies. Geeft dat soms ook een beetje een beknelde situatie? Dat je denkt, ja, ik moet nu echt heel nodig. Maar ineens blijven die mailtjes maar komen. Ja, soms denk ik wel echt van, dit ga ik niet lang meer volhouden. Want die buikpijn, dat is ook niet fijn. Nee. Goed, dan is een beetje de vraag, is het nou normaal of niet? Wat denk jij zelf dat de Q-music heb even gezegd? Ik denk niet dat het normaal is. Nou, Juria die zegt niet normaal, maar ook weer wel normaal. Debbie die zegt compleet normaal, dat doe ik ook. Marion zegt niet normaal, Kevin zegt normaal. Annemiek zegt niet normaal, als je moet, dan moet je. Maar Leonica die zegt dan weer herkenbaar. Linda zegt als ik moet plassen, dan moet ik plassen. Dus nee, dat niet. Celine zegt ik heb hier stiekem ook last van. Ik ben hier schuldig aan, dus ik zeg normaal. Boas vindt het normaal. Sam zegt normaal. En even kijken, Jeroen hier die zegt dan weer niet normaal. Ja, toch best wel veel medestand in de Q-music app. AB die zegt normaal. Chanoa die zegt normaal. Even kijken. Alma die zegt ook nou heel normaal. Eerst afmaken voordat je naar de wc gaat. Ja, er is een uitslag. Normaal. En het is volkomen normaal hoor, Kaylee. Oh, nou, dan ben ik blij dan kan ik dat gebruiken op het werk. Ja, doe dat morgen. Dat het niet normaal doe is. Dat morgen. We gaan het fragment naar je opsturen. Dan heb je daar ook nog fysiek bewijs van. Oh, top. Kaylee, dankjewel voor je gekke gewoonte. Tot later. Tot later. Doei, doei. Dit is het gewoon mij. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.